Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Subsidies? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Chris Keijne. Volgens volksvertegenwoordiger Baudet worden we bestuurd door kwaadaardige reptielen. Ik dacht aan mijn grootouders die in 1926 in navolging van dominee Geelkerken van mening waren dat de slang niet echt gesproken had. En pardoes uit de gereformeerde kerk werden gegooid. In één klap bijna al hun vrienden kwijt. Meningen over kwaadaardige reptielen, daar moet je ontzettend mee uitkijken, Thierry. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Oekraïne, niet in de laatste plaats, de hoofdstad Kiev, werd vandaag belaagd door zwermen explosieve drones, hoogstwaarschijnlijk van Iraanse makelij. Wat zijn dat voor dingen en waarom mengt Iran zich hierin? Morgen wordt in de Eerste Kamer gestemd over een verbod op het opleggen van taakstraffen na fysiek geweld tegen publieke dienstverleners zoals agenten en ambulancepersoneel. Is dat verstandig? De buitenlandschef van de EU haalde uit naar zijn eigen ambtenaren en de Finnen willen een hek bouwen om de Rus buiten te houden. Ook daar weet u veel meer over. Over een klein uurtje na de nieuwsoverzichten van vandaag. De groep verdachten was op oorlogspad. Maandag 17 oktober. En hielden pas op toen hun slachtoffers bewegingsloos op de grond lagen. Het OM heeft gevangenisstraffen tot 10 jaar geëist tegen de verdachten die op Mallorca Carlo Heuvelman met fataal gevolg zouden hebben geschopt en geslagen. Het OM kende weinig genade. Omdat er hier excessief geweld is gebruikt, er is iemand bij overleden. Er zijn twee andere mannen die zijn bewusteloos getrapt tegen hun hoofd. En bovendien? Dat ze daarna hun mond houden over wie precies welke rol heeft gehad, dat rekenen we zeer zwaar aan en daarom deze hoge eisen. De verdachten hadden duidelijk niet op dergelijke hoge strafeisen gerekend. Ik ben wel enorm geschrokken van deze eis. Ook omdat de eis gebaseerd is op iets wat ik helemaal niet heb gedaan. Opnieuw dus een dag vol Russische aanvallen op Oekraïne. Vooral met Iraanse kamikaze drones. Leger en politie doen hun best om ze uit de lucht te schieten. Dat lukt niet altijd. Bij een van de explosies zou een zwangere vrouw om het leven zijn gekomen. De burgemeester van Kiev roept het Westen op om wapens tegen deze drones te leveren. We have to protect the lives of our citizens. Een bizar ongeluk bij een spoorwegovergang in Berg op Zoom. Een trein boorde zich dwars door een bus. Een automobilist filmde de aanrijding. Nee. De bus was midden op de overgang stilgevallen. Pure pech volgens de politie. Dat hij op die spoorwegovergang een technisch probleem kreeg, waardoor de bus niet meer vooruit wilde rijden. De bus reed buiten dienst en was dus gelukkig leeg. En ook de chauffeur kon zich op tijd uit de voeten maken. En die is eruit gesprongen en die is dus vandaar dat je het ook heeft overleefd. Was het u ook al opgevallen? Er zijn veel meer paddenstoelen dan andere jaren. Ik denk dat hier op 1 vierkante meter nu dat je wel 10 soorten gaat vinden. Al dus een erg enthousiaste boswachter die dol is op deze tijd van het jaar. En ik denk dat het hele bos, als je echt goed zou zoeken, wel 500 soorten zou kunnen vinden. En het genieten gaat voor hem en ook voor u, als u van paddenstoelen houdt, voorlopig nog wel even door. Als het nu lekker zacht blijft en nog een tijdige nachtvorst, kunnen we nog een hele tijd van paddenstoelen genieten. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Morgen nieuw nieuws in de krant, gelezen door Jeroen van Kamp. Het televisieprogramma Spoorloos start een extern onderzoek naar een Colombiaanse tussenpersoon die geadopteerde kinderen aan de verkeerde biologische ouders koppelde. Dat meldt het AD. Volgens de krant heeft de hoofdredactie van KRO-NCRV dat vanmiddag gezegd tegen de vrouw die de zaak aankaartte. Zij deed in 2005 mee aan het programma dat zij haar biologische moeder te hebben gevonden. En later bleek dat niet te kloppen. Vorige week besteedde het RTL-programma Oplichters aangepakt aandacht aan deze zaak. Daarna erkende KRO-NCRV dat er sprake is van zeker twee mismatches. Supermarktketen Jumbo had 8 jaar geleden al grote twijfels bij de hoofdverdachte in het witwasonderzoek, waarin ook de tijdelijk teruggetreden topman Frits van Eert verdachte is. Dat schrijft het FD. Het bedrijf weigerde toen een factuur van ruim 60.000 euro te betalen aan hem, omdat hij strafrechtelijk werd vervolgd. De factuur kwam vorig jaar ter sprake toen de man in hoger beroep ging tegen een veroordeling voor witwassen en belastingfraude. Het vonnis daarvan is in handen van de krant. Ondanks dat Jumbo destijds al nattigheid voelde, is Van Eert privé wel zaken met hem blijven doen. Het AD schreef eerder dat Van Eert pas nog een militaire hummer van hem kocht. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie maakt zich zorgen over rechters die zich een psychiatrisch oordeel aanmeten. Dat staat in NRC. Aanleiding is de zaak Thijs H., die 3 wandelaars doodstak. Zowel het OM als de rechter negeerden het advies van het Pieterbaancentrum om de man volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. De psychiaters merken dat hun oordeel steeds vaker gezien wordt als ook maar een mening. Een van hen zegt tegen de krant: eerst halen de rechters kennis in huis die ze zelf niet hebben, en vervolgens leggen ze je rapport naast zich neer. Het Pieterbaancentrum kwam tot de conclusie dat de man psychotisch was toen hij zijn slachtoffers neerstak, maar de rechter vond dat er sprake was van een vooropgezet plan. Thijs H. werd veroordeeld tot 22 jaar cel en TBS. Ja, meer nieuws uit NRC. De Belastingdienst doet al 2,5 jaar niets met fraudemeldingen die binnenkomen, omdat hun computersysteem nog altijd niet voldoet aan privacywetgeving. Inmiddels liggen er ruim 25.000 meldingen op de plank, zegt een ingewijde. De tips gaan soms over fraude te waarde van miljoenen euro's. Blijkt uit het verhaal van een tipgever die te horen kreeg dat zijn melding niet in behandeling wordt genomen. De Indonesische regering wil een flink aantal kunststukken, natuurhistorische objecten en zelfs complete collecties terug van Nederland, schrijft Trouw. Dat is op te maken uit een lijst die naar het ministerie van OCNW is gestuurd, maar tot nu toe niet is geopenbaard. De stukken en collecties worden door Indonesië gezien als roofgoederen en daarom wil het land ze graag terug hebben. Op de lijst staan onder meer 40.000 fossielen, edelstenen en gouden en zilveren sieraden, maar ook de overblijfselen van de Java-mens. De beenderen gelden als een cruciale schakel in de menselijke evolutie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'm ready to give it all. I'm ready to give it all. I'm ready for more. I'm ready to love. Ready for more, Crasip was dat. Iran gaat raketten verkopen aan Rusland. Dat meldt de Washington Post op basis van Amerikaanse inlichtingenrapporten. Oekraïne wordt al dagenlang bestookt met Iraanse kamikaze-drones. Wat betekenen al deze Iraanse wapenleveranties voor het verloop van de oorlog? Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond maar weer, meneer Weininga. Goedenavond. Ja. Wat zijn dat voor raketten die Iran zou gaan leveren volgens die inlichtingenrapporten? Het zijn twee types raketten, de Fateh 110 en de Zulfikar. En die hebben respectievelijk een bereik van 300 of 700 kilometer. En ja, dat zijn raketten waarmee ze echt grote doelen in steden of in militaire complexen zouden kunnen bestoken. Ja, zijn dat precisiewapens? Het zijn precisiewapens. Dan moeten we niet even volgens westerse maatstaven in precisie denken. Maar wel veel preciezer dan wat de Russen tot nu toe aan dat soort raketten hebben laten zien. Ja. Ja. En Oekraïne heeft nu dus, met name vandaag ook, eerder ook al, maar vandaag massaal te maken met drones die van Iraanse makelij zouden zijn. Weten we dat zeker eigenlijk? Nou ja, dat is geconstateerd eigenlijk aan de hand van de wrakstukken die men van die drones heeft gevonden, die duidelijk wijzen op Iraanse makelij. Ja, het lastige is natuurlijk dat Iran in alle toonaarden ontkent dat het deze wapens heeft geleverd. En die discussie zal nog wel even voortduren, ben ik bang. Ja, wat zijn dat precies voor dingen, die kamikaze-drones? Ja, het zijn eigenlijk geen drones. Het zijn eigenlijk gewoon kruisvluchtwapens. Alleen ze zijn kleiner, ze hebben een propellermotortje in plaats van een straalmotor. En ze vervoeren dus ook een kleinere explosieve lading. Maar ze kunnen wel over een afstand van 1000 kilometer, zeg maar, worden gelanceerd. Het kenmerkende bij dit type drone, we hebben het over de Shahed 136... Ja. Dat die in pakketjes van 5 wordt gelanceerd. Daarmee een soort van zwerm vormt, waarvan je misschien 2, 3 zou kunnen neerschieten. Maar dat betekent ook dat 2, 3 wel het doel gaan treffen. Ja, ja. Dus het gevaar zit hem. Het is geen high-tech eigenlijk, hè? Nee, het is niet super high-tech. Het is voldoende, zeg maar, van voldoende niveau en ja, effectief. Ja, want het gevaar zit hem in die massaliteit. Althans, nou ja, 5. Ja. Daar kan je met 1. Waarmee moet je je eigenlijk daartegen bewapenen? Met luchtafweergeschut of? Ja, in principe wel. Kijk, de grote luchtafweersystemen die gebruiken raketten. En dat zijn raketten die per stuk bij wijze van spreken een miljoen kosten. En dat is nogal veel, zeg maar, om tegen zo'n drone in te zetten. Daar zit een kostenonbalans in, laat ik het zo maar zeggen. Maar je zou dit kunnen doen met snelvuurkanonnen, radar gestuurd. En het liefst nog die automatisch reageren op de dreiging die ontstaat. En die software hebben, zeg maar, die heel snel die drones kan herkennen en onderscheppen. Daar zou je het mee kunnen doen. Daar hebben de Oekraïners wel wat van in huis. Onder andere door Duitsland geleverd. Dat zijn de zogenaamde Geparts. Die zijn op een tankonderstel gemonteerd. Maar daar hebben ze 24 van. En dat is eigenlijk veel te weinig als je voldoende plekken in Oekraïne, locaties, industriële locaties, civiele infrastructuur, maar ook militaire objecten zou willen verdedigen tegen deze drones. Ja, dus als we de burgemeester van Kiev horen zeggen, zoals daar straks in een fragment, we moeten wapens hebben waarmee we onze bevolking kunnen beschermen, dan heeft hij het over dat soort wapensystemen. Ja, dat denk ik wel. Die zijn daar goed tegen geschikt. Je zou natuurlijk ook duurdere systemen tegen kunnen inzetten, maar die zijn nou juist eigenlijk meer bedoeld voor de grotere raketten, zoals die raketten die ik net noemde. Die zouden daar meer geschikt voor zijn. Ja, en wat we zagen, politieagenten die met hun geweren op die dingen schieten, heeft dat zin? Ja. Vrij weinig. Ze vliegen 185 kilometer per uur, komen vrij laag over. Dat betekent dat de snelheid ten opzichte van zo'n politieagent en die hoeksnelheid, ja, dat klinkt een beetje technisch, heel groot is. En dat die, als je wil raken, met een flinke voorhoudshoek moet richten, dus voor het toestel. Ja, ja, ja. Dan zo moet je kleiduiven schieten eigenlijk. Eigenlijk wel, maar dan wel de Champions League, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Wat zegt het feit dat Rusland nu deze Iraanse wapens inzet, wat zegt dat eigenlijk over de militaire toestand in Rusland? Ja, dat betekent eigenlijk dat ze blijkbaar niet zelf meer in staat zijn deze wapens te bouwen. Niet in voldoende mate en waarschijnlijk ook niet met voldoende precisie. En dat komt omdat ze die wapens in het verleden wel hebben gebouwd, maar toch wel gebruikmakend van westerse elektronica. En dat is precies die westerse elektronica, met name voor het precies richten, zeg maar, de navigatiesystemen. Hmm. Die nu door de sancties niet in Rusland beschikbaar komen. Ja. Dus daar hebben ze grote moeite mee. Ja, maar Iran valt ook onder sancties. Die kunnen het dus wel. Waarom levert Iran eigenlijk die wapens aan Rusland? Ik denk opportunisme. Hmm. De Russen stikken nog van het geld, dus die kunnen daar flink geld voor betalen. En Iran heeft deviezen nodig, omdat ze door de sancties natuurlijk ook allerlei problemen hebben. Iran heeft zich sinds 1979, dus dat is toch alweer ruim 40 jaar geleden, toch al ontwikkeld, allerlei sluipwegen kunnen ontdekt en uitgebuit om toch aan materiaal te komen om dit soort systemen te bouwen, zelfs hele vliegtuigen. Op zich mag je dat best een prestatie noemen, ondanks de sancties dit soort dingen ontwikkelen. Maar Rusland heeft die tijd natuurlijk niet om dit te doen, want dat kost inderdaad veel tijd. Ja. Het conflict breidt zich zo wel steeds verder uit. Ik zag een tweetje van een Oekraïense vrouw die zei: oh, nou moeten we ook nog tegen Iran gaan vechten en tegen Wit-Rusland. Wat willen jullie? Dat we China ook even uitschakelen voor jullie? Ik bedoel, dus er is bijvoorbeeld ook sprake van nu dat er in Israël over gedacht wordt om Oekraïne militair te gaan steunen. Want jouw vijand is onze vijand, zou ik maar zeggen. Ja, precies. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Hè? Ja, ja. Het is lastig inderdaad. Ik heb die berichten ook gelezen. Ik weet niet of Israël daadwerkelijk iets gaat doen. Ze hebben een systeem wat geschikt is. Dat heet Iron Dome. Dat gebruiken ze ter bescherming tegen aanvallen met raketten van Hamas in de Gazastrook, van Hezbollah in het noorden, vanuit Libanon. En dat schijnt behoorlijk effectief te zijn. Maar dat houden ze toch liever zelf in huis, omdat ze bang zijn dat de kennis en de technische specificaties daarvan op straat raken en dan tegen ze gebruikt kunnen worden. Dus daar zijn ze zeer zuinig op, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik weet niet wat de Israëli's van plan zijn. Nee. Hebben ze andere wapensystemen, de soortgelijke als wat u daarnet beschreef, die snelvuurkanonnen of dergelijke dingen? Ja, mogelijk hebben ze dat ook. En dat zouden ze eventueel kunnen leveren. Maar ja, dat kan ook door Amerikanen gebeuren of door wie dan ook die dat spul in huis heeft. Maar het maakt het conflict wel ingewikkelder. Betrokkenheid van Iran, betrokkenheid mogelijk ook van Israël, maakt het conflict wel een stuk complexer. En ziet u aan de kant van bijvoorbeeld de NAVO op dit moment al iets bewegen op het vlak van het soort wapens dat Oekraïne hier tegen nodig heeft? Of misschien wel nu dan eindelijk ook die lange afstandsraketten, waardoor ze misschien de bron van die drones kunnen raken? Dat zal een Oekraïense wens blijven. Of de met name de Amerikanen die over deze raketten beschikken en ze ook leveren. Of ze dat zullen doen, dat zou wel een behoorlijke wending zijn. Dus ik weet niet of ze inderdaad zover willen gaan. Ze krijgen nu systemen, die waren al toegezegd, maar die gaan versneld geregeld worden naar aanleiding van de aanval op vorige week maandag. Daar zitten ook Nederlandse raketten bij, die voor die systemen die door Noorwegen en Amerika worden geleverd geschikt zijn. Dus daar zal meer mogelijk mee zijn. Die kun je inderdaad ook wel inzetten tegen deze drones. Mits je ze op tijd op de radar hebt, want dat is wel een absolute voorwaarde. Maar ik ga er zonder meer van uit dat er intern binnenkamers bij NAVO of tussen NAVO-landen onderling best wel overlegd wordt over wat kunnen we hier nog verder in betekenen. Ja, nou ja. Op zich wel bizar hoeveel we inmiddels met z'n allen al van wapensystemen weten. Maar het is niet anders. Hartelijk dank, meneer Weininga. Graag gedaan. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings, side by side, no space between us, was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. I wish wish you could be there to see the sun shine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Chef Special was dat, met You and I. Dat had u begrepen. Morgen wordt in de Eerste Kamer gestemd over een verbod op het opleggen van taakstraffen na fysiek geweld tegen publieke dienstverleners, zoals agenten en ambulancepersoneel. Rechters mogen die straffen al niet meer opleggen bij ernstige geweld en zedenmisdrijven. Bij mij in de studio Hilde Werming. Zij is universitair hoofddocent bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Ja, dankjewel. Je doet onderzoek naar het effect van taakstraffen bij volwassenen. Vandaag was in het nieuws, ik las er iets in de Volkskrant over, bijvoorbeeld dat jongeren na zo'n taakstraf minder vaak weer opnieuw in de fout gaan dan na een korte celstraf. Hoe zit dat bij volwassenen? Nou, ik was ook betrokken bij het onderzoek onder jongeren. Aha. En bij jongeren vinden we dus inderdaad dat zij minder vaak opnieuw de fout ingaan na een taakstraf in vergelijking met een gevangenisstraf. En onder volwassenen vinden we eigenlijk hetzelfde. Mm. En het is in dat onderzoek niet zo dat we simpelweg recidieven vergelijken. Maar we hebben echt duizenden zaken geanalyseerd, de groep zo vergelijkbaar mogelijk gemaakt om dat effect van die straf te isoleren. En we vinden dat na taakstraffen minder gerecidiveerd wordt dan na gevangenisstraffen. Mm-hmm. We vinden dat zowel op de korte als op de lange termijn. En als we kijken naar een periode van 5 jaar na vrijlating, dan zien we dat er sprake is van 55% meer recidieven na gevangenisstraffen dan na taakstraffen. Zo. En ja, om wat voor soort straffen gaat het eigenlijk? Als een taakstraf is een containerbegrip natuurlijk. Wat voor voorbeelden kan je daarvan geven? Ja, bij die taakstraf gaat het dan om mensen die onbetaald werk doen. Mm. En zij blijven in principe in de vrije samenleving. Dus zij kunnen blijven wonen waar ze wonen. Ze kunnen arbeid blijven uitvoeren als ze arbeid hebben. Dus ze kunnen eigenlijk mee blijven doen in hun dagelijkse bezigheden, zeg maar, en de relaties onderhouden die ze hebben. Yeah. En die taakstraf die ziet er dan uit dat zij werk doen bijvoorbeeld voor de gemeente, zorginstelling of staatsbosbeheer. Het kan zijn dat ze helpen in een keuken of de publieke ruimte schoner maken. Ja. En in jullie onderzoek hebben jullie daar ook nog naar soorten taakstraffen uitgesplitst? Ik bedoel, helpt de ene taakstraf nog beter dan de andere ook? Of? We hebben op dit moment nog niet echt ingezoomd naar wat er binnen die straf gebeurt. Mm. Dus we hebben echt eerst inzicht willen krijgen in, als we die type straffen vergelijken, wat vinden we dan? Mm. En aan de ene kant zou je misschien op basis bijvoorbeeld van een afschrikkingsidee verwachten, een zwaardere straf schrikt mensen meer af. Ja. En leidt dus tot minder recidieven. Dus wat we verwachten vanuit de boeken blijkt eigenlijk in de praktijk anders te liggen. Ja, nou, waarom dat zo zou kunnen zijn, zullen we het zo meteen zeker hebben. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Hoe vaak wordt er een taakstraf gegeven in Nederland? Ja, ik heb even mijn huiswerk gedaan. Omdat die exacte cijfers, die moet ik natuurlijk ook altijd even opzoeken. Tuurlijk. Maar wat de meest recente cijfers zijn die ik heb gezien, is dat er sprake is van 25.000 gevangenisstraffen en 29.000 taakstraffen. Ja. En wat je in de afgelopen jaren ook ziet, als je kijkt naar het strafpalet bij de rechter, is dat de rechter eigenlijk vaker relatief gezien ten opzichte van andere straffen die gevangenisstraf is gaan opleggen. Ja, en dat heeft dan altijd een beetje het imago van een beetje soft gedoe, zo'n taakstraf. Soft gedoe kan. Tegelijkertijd ervaren mensen het wel echt als straf. Ook als je kijkt naar onderzoek waarin de Nederlandse bevolking eigenlijk is ondervraagd van, is er draagvlak voor die taakstraf? Dan zie je eigenlijk dat de Nederlandse bevolking daar best draagvlak voor heeft. Dus het is denk ik een misopvatting om te denken, die straf is zo soft, die zet geen zoden aan de dijk, en mensen die vinden dat een lachertje. Ik denk dat dat te simpel gedacht is. En dat dat misschien meer gebaseerd is op een idee wat je erbij hebt, maar niet iets wat we terugvinden in de literatuur. Ja, en in ieder geval heeft het beter effect op die recidive, op dat opnieuw in de fout gaan. Hoe komt dat? Ja, ik denk daar zijn verschillende verklaringen mogelijk. En ik denk een belangrijk punt wat we hier in oog zou moeten nemen is dat de gevangenisstraf bepaalde onbedoelde gevolgen kan hebben. Dus we halen iemand eigenlijk uit de conventionele samenleving waar diegene bij wijze van spreken werk kan hebben. Waar diegene een relatie kan onderhouden, kan zorgen voor kinderen. Misschien een bepaalde financiële situatie heeft waar een gevangenisstraf niet bij helpt. En dat betekent dat voor die sociale en economische integratie dat die gevangenisstraf geen goed doet. Daar waar een taakstraf juist gericht is op mensen in de samenleving laten staan en tegelijkertijd toch echt een straf opleggen. Ja, en waarmee je ze dus ook de mogelijkheden geeft om niet meer in de fout te gaan. Je maakt het ze makkelijker om niet meer in de fout te gaan. Absoluut, ja. Nou is dat één element van een straf natuurlijk, het voorkomen van recidieven. Maar er zit natuurlijk ook altijd een ander element in, namelijk het straffen, letterlijk het straffen. Zorgen dat iemand een nare ervaring heeft om het leed van slachtoffers te matchen. Dat element zit natuurlijk minder in een taakstraf. Ja, maar ik denk ook dat het hier belangrijk is om na te denken, waar vergelijken we het eigenlijk mee? Ik denk dat dat we niet moeten denken dat we een taakstraf vergelijken met een extreem lange gevangenisstraf. Want als we in Nederland kijken, zien we bijvoorbeeld dat 2/3 van alle straffen maar tot 3 maanden is. En dat maakt het al meteen een stuk genuanceerder. En het is dan ook nog maar de vraag, is een slachtoffer, is die genoegdoening hoger bij een gevangenisstraf van 2 maanden? Of een taakstraf van 200 uur? Ja. En als een slachtoffer weet dat een korte gevangenisstraf kan leiden tot meer toekomstige slachtoffers en bovendien veel geld kost in vergelijking met een taakstraf, dan is het dus ook goed om te weten, daar hangt ook een prijskaartje aan. Ja. En ik denk dus ook, als het gaat om retributie, we moeten straffen. Ja. Vergelding. Vergelding. Dat het goed is om te weten, daar hangt een prijskaartje aan. En bovendien is het dus ook nog maar de vraag of je echt aan het vergelden bent als die straffen, die gevangenisstraffen in de praktijk. Ja, precies, omdat het in feite zulke korte straffen zijn. Ja, exact. Toch lijkt het erop dat een meerderheid van de Eerste Kamer morgen voor dit wetsontwerp zal stemmen. Of voor deze maatregel in ieder geval zal stemmen. Ja, wat gaat dat dan voor gevolgen hebben? Nou, wat dat voor gevolgen kan hebben, is dat er meer korte gevangenisstraffen opgelegd gaan worden. Ja. En dat daar dus een prijskaartje aan hangt. En het idee is ook als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van, wij moeten optreden tegen dit gedrag. En wij willen dit gedrag, dit moet gewoon niet meer. Dit moeten we voorkomen. Maar wat er nu gebeurt, lijkt eigenlijk juist averechts te gaan werken. En bovendien, wat ik ook denk, wat een belangrijk aspect hieraan is, is dat het de vrijheid die de rechter eigenlijk heeft ook inperkt. Dus het hele idee is juist dat wij de rechter vrijheid geven om een straf op te leggen. Ja. En in veel gevallen legt een rechter al een gevangenisstraf in dit soort gevallen, in dit soort zaken. Maar het is dus ook, dat is dus ook een belangrijk aspect waar wat nu ingeperkt wordt. En ik denk ook dat het belangrijk... Een vrij principiële kwestie eigenlijk. Een hele principiële kwestie, want wij hebben die vrijheid aan rechters niet voor niets gegeven, omdat zij op die manier ook maatwerk kunnen leveren. Ja. En omdat bijvoorbeeld alleen al binnen dit type delict zijn er verschillende gradaties. Bovendien kijken we ook naar omstandigheden waaronder het delict is gepleegd. Omstandigheden van de persoon van de verdachte. Ja. En dat hele palet neemt een rechter mee. Ja. Waarom weten ze dat in Den Haag allemaal niet? Ja, dat is een hele goede vraag. En het is ook een vraag, weten ze dat echt niet? Ik denk in dit geval wat er ook gebeurt, en dat gebeurde ook denk ik met de invoering van taakstrafverbod in eerste instantie. Voor zedenmisdrijven. Dat er een incident is. En dan is er een wordt er vanuit de politiek is er een gevoel, wij moeten hierop reageren. En nu komt deze reactie in deze vorm. Maar ik denk dat het belangrijk is bij dit soort overwegingen om echt in ogenschouw te nemen, wat willen we bereiken? En als we kijken naar evidence-based onderzoek, ja, wat zijn eigenlijk de gevolgen? Wat gaat dit nou betekenen? En in dit geval, als we kijken naar het onderzoek, nou ja, de onderzoeken naar recidieven, die zijn niet heel hoopvol. Nee. Als we kijken naar hoeveel delicten voorkomen we dan door mensen op te sluiten tijdens de periode van opsluiten, dat die onderzoeken laten ook geen hele goede resultaten zien. Dus ja, in dit geval zou ik dus aanraden om dit soort discussies meer te voeren. Ja. Wat we nu hebben. Dus ik ben ook blij dat ik hier zit. Om dit wetenschappelijke onderzoek te blijven doen en nog meer zicht te krijgen. Wat gebeurt er nou? Ja. Ik bedoel, het voorkomen van recidieven, dat staat echt hoog op de politieke agenda. Ja. Dus ja. En het lijkt me heel handig als u uw onderzoek straks onmiddellijk naar Den Haag stuurt. Ja, dat zal ik doen. Hartelijk dank, Hilde Wermink, universitair hoofddocent van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie in Leiden. Well, I quit my job down at the car wash. I left my mama a goodbye note. By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis. Got a room at the YMCA. For the next 3 weeks, I went a-hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to Macon, Georgia on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started picking out some of them all-night bars. I hoping I could make myself a dollar making music on my guitar. I got the same old story, them all-night peers. There ain't no room around here for a guitar man. We don't need a guitar man, son. So I slept in the hobo jungles. I roamed 1,000 miles of track. Till I found myself in Mobile, Alabama, had a club they called Big Jack's. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set in. I showed them what a band would sound like. I was a swinging little guitar man. Show them, son. If you ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile. Make it on out to a club called Jack's if you got a little time to kill. Just follow that crowd of people, you'll wind up out on his dance floor. Digging to find his little five-piece group up and down the Gulf of Mexico. Guess who's leading that five-piece band? Wouldn't you know, it's that swinging little guitar man. Hey, hey. Op naar Mobile om te kijken of die er nog steeds staat. De Guitar Man van Elvis. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, naar Brussel. Josep Borrell is buitenlandchef van de Europese Commissie. De hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid officieel. Die had de afgelopen week fikse kritiek op zijn eigen diplomaten en trouwens ook op de hele Europese Unie eigenlijk. Ardy Stemmening is in Brussel. Goedenavond, Ardy. Hoi Chris. Ja, vertel nog even, waar sprak Borrell en wie was zijn publiek? Nou, het was de ambassadeursconferentie. Dat is een bijeenkomst van alle EU-diplomaten. Dat zijn dus de mensen die voor Borrell werken op ruim 140 plaatsen over de hele wereld. Hmm. En die waren voor de jaarlijkse teamdag, hè, kan je wel zeggen, allemaal naar Brussel gekomen om met elkaar eens te praten over alle ontwikkelingen in de wereld en over de manier waarop ze hun werk doen. Ja, het was inderdaad een opmerkelijke speech. Ik heb hem ook gelezen toevallig. Wat vond jij het opvallendste aan zijn verhaal? Nou, toch wel de toon. Het was een hele lange speech. Ik heb hem ook helemaal geluisterd. 36 minuten lang is Borrell aan het woord geweest. Maar het was toch vooral de toon. En gelijk aan het begin al liet hij merken... jongens, ik ben hier niet om cadeautjes uit te delen... of alleen maar veren uit te delen. Ik kom met een andere boodschap. This is not a moment in which we are going to send flowers to all of you... saying that you are beautiful, you work very well... and we are very happy, we are a big family, blah, blah, blah. That's also a moment to talk among us on what do we do well enough. Why I am not always happy with the way my delegations work. And to send clear messages about how I would like you to improve. Tja, hij komt geen bloemetjes brengen. Hij heeft een harde boodschap voor ze, zegt hij. Wat was die boodschap precies? Wat moeten ze beter doen volgens Borrell? Nou, dat was een hele lange lijst. En dat was dus aan het begin van die hele week. Hè. Dus de toon was gelijk gezet. Hij vond zijn ambtenaren te traag, niet effectief, niet goed geïnformeerd. En hij had allemaal verbeterpunten. Hij vond dat hij sneller geïnformeerd moest worden als er ontwikkelingen in de wereld zijn. Hè, dan wilde hij dat een ambassadeur in een bepaald land gelijk een bericht naar hem stuurt om te vertellen wat er aan de hand is. Hij vindt de diplomaten, de ambassadeurs, vaak te angstig. Ze moeten meer lef tonen. Mm. En hij wil ook nooit meer horen dat ze zeggen... maar zo hebben we het nog nooit gedaan, dus dit kan niet. Ja, en zo had hij een hele lange lijst met allemaal kritiek. En hij vindt ook dat ze veel meer moeten communiceren aan de wereld, vertellen... wat ze doen en wat ze denken. Nou ja, zo ging die behoorlijke tijd door. Dat was ook het moment dat hij naast die toon die je net al hoorde... ook nog met zijn hand op het spreekgestoelte begon te timmeren... om te zeggen, jongens, het moet echt anders. Ja, ja, goed. Maar nou kan je dat die ambtenaren kwalijk nemen... dat ze niet proactief genoeg zijn. Hè? Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Maar kunnen ze dat eigenlijk wel? Want hij had ook forse kritiek op de hele Europese Unie. Hè? We zagen de oorlog in Oekraïne niet aankomen... ondanks waarschuwingen van de Verenigde Staten. We waren zo naïef om ons afhankelijk te maken van Rusland. Voor gas, voor China zijn we afhankelijk. Voor chips van de Verenigde Staten, voor onze veiligheid. Ik bedoel, je kan toch niet alles die ambtenaren kwalijk nemen? En dat deed hij ook niet. Het was een opvallend staaltje introspectie. Ja, hij schetste in die zin ook echt wel wat er aan de hand is in de wereld. Hè? Met de grote crisis die er nu spelen. En waarin we ook hebben gezien dat de EU de laatste tijd altijd maar hoopte op het goedkope gas. De goedkope uit Rusland, de goedkope arbeidskrachten uit China. Maar, zei hij daarbij, daarbij zijn we wel onze eigen veiligheid uit het oog verloren. We hebben eigenlijk zo op de economie gelet dat we onze veiligheid... uit het oog verloren zijn. En zei die, we moeten ons wel verhouden tot die wijzigende wereld. En daarbij is het belangrijk dat we ook bondgenoten weten te vinden. En dat moeten we dat ook wel op een andere manier doen dan we nu altijd deden. Waarin we altijd de moraalridder waren. Er maar van overtuigd dat alle landen onze denkbeelden wel overnamen... op het moment dat ze met ons handel dreven... en daar economisch zelf ook garen bij spinden. Maar hij zei, we moeten ons echt... meer gaan verdiepen in wat andere landen willen. En dan heb ik niet eens over Rusland of China... Hè, maar ook al die andere landen in de wereld. Want ja, op het moment dat dat bondgenoten van ons worden... is dat ook wel weer goed voor onze veiligheid. Dat was in ieder geval de boodschap van Borrell. Ja, en dus kan je je ook een beetje afvragen... hoe terecht het was dat die zijn ambtenaren zo over hun schalen gaf. Want ja, die worden ook maar het veld ingestuurd... met de wijsheid van de EU zelf. Wat vonden die ambtenaren er eigenlijk van? Heb je nog wat reacties gehoord? Ja, die heb ik wel gehoord. En reken maar dat het wat stof heeft doen opwaaien. Hè. Ik sprak een diplomaat die werkt voor het team van Borrell... die het dus allemaal van dichtbij heeft meegemaakt. En die liet toch ook wel blijken dat dit echt wel wat deed met iedereen. Je moet voorstellen, sommige mensen die hadden elkaar 3 jaar niet gezien door corona... kwamen nu voor het eerst weer bij elkaar. Dacht, en dat begint zo'n week zo. Ja. Gezellig, leuk. Ja. De baas spreekt ook nog. Ja, en... Tegelijkertijd hoor je toch wel bij de ambtenaren, maar ook eigenlijk van alle kanten, dat ze zijn analyse op zich wel deelden. Het zat vooral in de toon. Maar die ambtenaren die hebben zich echt afgevraagd, wist hij wel dat deze speech ook publiek zou worden? Want zulke harde kritiek, zou je dat niet eerst even onderling moeten bespreken voordat je je mensen daar mee verrast? En er kwamen later ook nog wel complimenten, althans later in de week. In deze hele speech zat geen enkel compliment. Maar die complimenten, die waren dan weer niet publiek. Nee. En goed, dat zijn de ambtenaren. Ik sprak ook nog een andere diplomaat die zegt, ja, wat is dat nou sneller gaan berichten? Wij zijn geen journalisten, die zijn daarvoor. Wij zijn juist voor de analyse. Ja. Als wij journalistje gaan spelen, wat heb je dan nog aan diplomaten? Ja. En ik sprak ook Esther de Lange, fractievoorzitter van het CDA in het Europarlement. Ook die zei, ja, ik deel echt zijn analyse. En die was in die zin iets minder kritisch. Die zei, dit was een beetje Hollandse diplomatie. En dat is natuurlijk een hele aardige manier van zeggen dat je iets heel lomp brengt. maar wel nodig, vond ze, dat het een keer zo gezegd wordt. Ja. Als je het maar niet te vaak op deze manier doet. Ja. Ik had het in het buitenlandprogramma van deze zender vorige week ook over de toespraak. Mijn gespreksmaker toen, René Kuperus, die zei, ja, ik vond toch ook een beetje het verhaal van een gefrustreerde oude man. Hij wordt natuurlijk links en rechts voorbijgelopen door mevrouw van der Leyen en anderen. Hij wil zichzelf ook weer een beetje op de kaart zetten. Hoor je dat soort geluiden ook in Brussel? Ja, en ook wel zijn leeftijd werd van verschillende kanten benadrukt, dat hij inderdaad al wat ouder is. Tegelijkertijd voel je ook wel dat mensen daardoor wel met hem meeleven, los even van die leeftijd nog, vanuit zijn positie. Want je bent dan een soort buitenlandminister van de EU. Het is op zich een hele prestigieuze baan om te krijgen, maar ook een hele moeilijke. Want als het er echt op aankomt, gaan de EU-landen erover. He, er is natuurlijk verder niet een enorm buitenlandbeleid dat hij uit kan voeren. Dat zijn steeds de landen. Dus je kan niet zoveel. Maar op het moment dat er wat gebeurt, kijkt iedereen naar jou. Waarom doe je niks? Dus daar zit ook wel weer wat begrip van die frustratie die hij dan misschien heeft. Ja, want hoe doet Borrell het eigenlijk? Ja, hij heeft een hele matige start gehad. Dat weet je misschien nog wel dat anderhalf jaar geleden. Toen was hij op bezoek bij Lavrov in Rusland. Ja. Dus nog ruim voor de inval in Oekraïne. En toen Lavrov die haalde keihard uit naar de EU dat het een onbetrouwbare partner was. Toen stond Borrell daarnaast, zei verder niks en liet het gebeuren. Nou, zelfs kranten in zijn eigen land hebben toen hele forse kritiek op hem gehad. Maar recenter, deze week, sterker nog, vlak na die speech, heeft hij toch ook wel wat diplomatieke missers gehad. Hij heeft bijvoorbeeld gezegd bij de opening van een diplomatenopleiding, als Rusland een kernbom af zou vuren op Oekraïne, dan gaan wij niet nucleair antwoorden. Nou, als je al zegt, je gaat niet over het buitenlandbeleid, dit is iets waar hij zeker niet over gaat. Het is hem ook echt niet in dank afgenomen door NAVO-landen. En hij had afgelopen week nog iets bij diezelfde opening van een diplomatenopleiding. Toen zei hij nog, je moet eigenlijk Europa zien als de tuin en de wereld daarbuiten als de jungle. En wij moeten die tuin goed bewaken. Hmm. Nou, dat werd toch alom ontvangen als een wat koloniale, misschien wel racistische manier om de wereld buiten je af te schilderen. Ja, en zeker als je dan zegt, wij moeten geen moraalridder zijn, is dat misschien niet helemaal wat je verwacht de leider van die club. Misschien is het goed dat Borrell zelf geen EU-ambassadeur is dan in ieder geval. Dankjewel, Ardy Stemmerink. En we gaan door met een andere geopolitieke kwestie. Het Finse parlement buigt zich morgen namelijk over een voorstel voor de bouw van een hek langs de grens met buurland Rusland. En die grens is ruim 1300 kilometer lang. Zou volgens de Finse grenswachtorganisatie op sommige punten dus beter beschermd moeten worden door middel van hekken. Ik spreek erover met Adriaan van der Hoeven, inmiddels gepensioneerd universitair docent Finse literatuur en cultuur. Voorheen aan de Universiteit Groningen. Dus dag meneer van der Hoeven. Goedenavond. Ja, ik kan het natuurlijk wel een beetje raden, maar waartegen willen de Finnen zich met zo'n hek beschermen? Ja, tegen de mensen die de grens over willen, die allemaal heel graag naar Finland willen komen. Maar dat zijn dan natuurlijk mogelijke vluchtelingenstromen. Het kunnen ook Russen zijn die hun land willen ontvluchten om niet in dienst te hoeven. En dat soort groepen, daar zijn ze dan een beetje beducht voor. Ja, nou moeten die hekken vooral in het zuidoosten van het land komen, geloof ik. Waarom juist daar? Dat is het gebied waar de meeste mensen normaal gesproken langskomen. Dus als je van Helsinki naar Petersburg gaat, of in dit geval andersom, dan kom je dus door dat gebied, Zuidoosten. Ja, want de grens van 1300 kilometer is natuurlijk wel erg lang om helemaal daar een hek te gaan bouwen. Ja, en vrij onherbergzaam ook, hè, op heel veel punten. Dus misschien ook niet echt nodig om een hek te bouwen, want je komt er toch al niet doorheen door die natuur. Nee, dan moet je een heel eind door de wildernis en heel dan veel moet muggen. Je wel de weg kennen. Ja, dus, ja. U zegt ja, mensen die de grens over willen komen. Is dit nou vooral tegen Rusland gericht? Wat speelt daar? Heeft Finland reden om de Rus te vrezen? Finland heeft natuurlijk een enorme geschiedenis met Rusland en de Sovjet-Unie en Rusland weer daarvoor. En daar hebben ze heel veel van geleerd. En ze hebben heel veel meegemaakt met die Russen. Dus in principe zijn ze op hun hoede, zal ik maar zeggen. Het woord bang is misschien ook niet op zijn plaats. Maar in dit geval gaat het niet alleen om de Russen. Het is wel zo dat die grens nu helemaal weer in een ander perspectief komt te staan. Maar dat heeft ook te maken nu met vluchtelingenstromen. En dat is misschien nog een directe aanleiding. Voorbeelden waarbij vluchtelingenstromen werden gedirigeerd, waarbij vluchtelingen werden misbruikt om politiek druk uit te oefenen. En dat is iets wat ze tegen willen kunnen gaan. Dan zie ik opeens die beelden vormen van de Poolse grens. Bijvoorbeeld de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Waar mensen in niemands landen vast kwamen te zitten. En eigenlijk bewust door Wit-Rusland daar naar die grens werden gebracht. Ja. Doen de Russen dat ook dan? Nou, op dit moment niet. Er is wel een keer een moment geweest dat er opeens in Noord-Finland heel veel vluchtelingen aan de grens stonden. En toen was daar ook duidelijk het idee dat niet toevallig was. En nu is dat nog niet zo, maar die angst is er. En zoals gezegd, het is niet alleen de vluchtelingenproblematiek, maar het is ook de mogelijke stroom van Russen die hun land ontvluchten. En die ze ook niet zomaar willen ontvangen, kennelijk. Nee. Nee. Nou, weet ik uit mijn Koude Oorlog jeugd nog het begrip Finlandisering. Het feit dat Finland altijd een beetje een tussenpositie had tussen ons en Rusland. Dat de dreiging van Rusland een beetje werd getemperd doordat Finland, niet echt partij koos. Ik zeg het even simpel in mijn eigen woorden. Ja. Finland en Zweden zijn nu bezig lid te worden van de NAVO. Met zo'n hek markeert dat ook gewoon echt het eind van die tussenpositie van Finland? Dat zou je eventueel kunnen zeggen. Die Finlandisering is alweer even geleden. Het woord wordt nu wel weer veel gebruikt. Maar in de jaren 70, 80 en was het een heel bekend woord. De Finnen waren er niet echt blij mee, omdat het eigenlijk een negatieve lading had. En zeiden, ja, je bent wel onafhankelijk, maar je doet toch wat de Russen willen. Maar je moet dat ook zien tegen de achtergrond van die geschiedenis van Finland met Rusland. Dus Finland is eeuwenlang bij Zweden geweest. En in de 19e eeuw zijn ze overgegaan naar het Russische Tsarenrijk. Mm-hmm. En aan het eind daarvan, in 1917, zijn ze onafhankelijk geworden. Maar de laatste kwart van de 19e eeuw was er een grote dreiging dat de Russen helemaal Finland zouden Russificeren. Dus dat was iets wat ze hebben onthouden. En toen kwam natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Ja. Waarbij ze ook heel veel land hebben verloren. Juist ook in dat gebied waar nu ook die hekken geplaatst zullen worden waarschijnlijk. Ja, maar dat zijn allemaal de traumatische ervaringen met Rusland. Maar er is toch ook wel een soort verwantschap? Ik bedoel, hoe was dat grensverkeer eigenlijk? Was dat een vriendschappelijke grensovergang, zou ik maar zeggen? Symbolisch gesproken? Nou, je kon gewoon de grens over, maar dat wil zeggen met een visum meestal. Maar dat hangt ook vanaf over welke tijd je spreekt, maar nu. Nu konden de Russen gewoon de grens over. De Russen hebben ook, dus dan spreek ik eigenlijk na de tijd dat de muur gevallen is, dus na 1990, konden de Russen ook in Finland zomerhuisjes gaan kopen, zodat ze vaker naar hun eigen land uit konden en Finland vakantie konden houden, bijvoorbeeld. Ja. En zaken hebben ze ook heel veel gedaan. De Finnen waren altijd ook Wel een beetje trots op dat zij wel veel van de Russen begrepen en handel dreven en zo. Ja. Meer dan andere Europeanen wellicht. Ja, dus wat dat betreft is dit toch wel een best een ingrijpende omslag. Nou begreep ik dat het eigenlijk niet voor het eerst is. Hè? Ze waren al eerder van plan om zo'n hek neer te zetten, maar dat ging niet over Russen, geloof ik. Nee, dat was wel aardig. Het was zo 4 jaar geleden in 2018 dat er een gesprek op gang kwam over of er eventueel een hek geplaatst moest worden. Maar dat was dan tegen de wilde zwijnen die ziekte overbrachten. En dat was natuurlijk veel te duur, zo'n hek. Maar daar is toen over gesproken. Maar dat zou ook dan andere repercussies hebben gehad voor het milieu natuurlijk. Want als wilde zwijnen er niet over zouden kunnen, zouden bijvoorbeeld ook de andere wilde dieren. Nou, en daar zijn van die mooie wilde dieren zoals veelvraten, linksen, beren, wolven. Die heb je daar dan nog. Ja. De grens niet over kunnen. Ja. Ja, nou ja, dat moet je niet willen als Finn natuurlijk. Al die leuke dieren niet meer komen. Nee, precies. Wat denkt u, gaat het er komen, dat hek? Nou, er komt eerst een pilot. En daar gaan ze morgen, dacht ik, over spreken. En daar zijn alle partijen het wel over eens dat ze een stukje gaan bouwen van een aantal kilometers om te kijken hoe dat werkt. En hoe de landeigenaren, want er is veel privé eigendom daar, hoe die reageren en natuurlijk ook hoe de techniek is, 's winters enzovoorts. En daar is men het wel over eens en daar zal wel wat geld voor vrijgemaakt worden. En dan zou het heel goed kunnen dat er wel delen gaan gebouwd worden, want ze willen dat eigenlijk in een jaar of 3-4 wel voor elkaar hebben. Mm. In Estland zijn ze ook bezig en dat is dan een beetje een voorbeeld voor hoe zij het ook zouden willen doen. Ja. Maar of het hele effect veel effect zal hebben, is natuurlijk zeer de vraag. Ja, nou ja. Goed, ze gaan er in ieder geval morgen over praten in het parlement. Hartelijk dank, Adriaan van der Hoeven. Dit was het Oog van vandaag. Zometeen Nooit meer slapen. Daar is Claudia de Breij te gast. En morgen zit hier Wilfried. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ben je lekker op weg naar een leuke plek? Eten check, spullen check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en lang niet gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekkeropweg.nu. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde, waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. Met ABN AMRO Lease bijvoorbeeld, waarmee je bedrijfsmiddelen kan leasen in plaats van ze te kopen. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Rijden op de wind. Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg. Of op vantilburgonline.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen 6 euro per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. NPO Radio 1.